کنار من. شنبه 19 شهریور 1390 خورشیدی برابر با 10 سپتامبر 2011 میلادی میزبان شما عزیزان گرامی هستیم تا ساعت 12:30. در برنامه امروز ورزش صبحگاهی طنز 11 سپتامبر که بعد از مرگ چه بر سر بن لادن آمده است، خبرها و مجله ورزشی و بهداشت و سلامت، و همچنین در رابطه با انتخابات پارلمان دانمارک که روز پنجشنبه آینده در دانمارک برگزار خواهد شد برنامه خواهیم داشت، هم امروز و هم فردا. اما قبل از همه اینها توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم، البته تا چند لحظه دیگر. فرمانده پلیس جمهوری اسلامی میگوید افراد بازداشت شده مظنون به عضویت در شبکه القاعده تحویل وزارت اطلاعات داده شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مقدم فرمانده نیروی انتظامی با تایید بازداشت افرادی به اتهام عضویت در شبکه القاعده گفته که این افراد قصد عبور از استان کرمان را داشتند. سه روز پیش فرمانده انتظامی استان کرمان از بازداشت 5 نفر از عوامل شبکه تروریستی القاعده در این استان خبر داده بود. بازداشت این افراد در حالی است که 1 ماه پیش وزارت خزانه داری آمریکا جمهوری اسلامی را متهم به انجام معامله مخفیانه با القاعده و دادن اجازه فعالیت به یکی از عوامل سرشناس این گروه تروریستی در ایران کرده بود. ماموران امنیتی سازمان ملل متحد فیلمبرداری را که برای پرس تیوی شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی کار می کند بازداشت کردند. این مرد را که تبعی آمریکاست به اتهام تلاش برای بردن مدل 1 سلاح گرم به درون محوطه سازمان ملل بازداشت شد. ماموران امنیتی به شهربانی نیویورک تحویل دادند. سلاح قلابی همراه این مرد هنگام بازرسی‌های معمول و عادی کشف شد. از انگیزه این مرد بازداشت شده گزارشی در دست نیست و همچنین روشن نیست که آیا پلیس نیویورک او را آزاد ساخته است یا نه. با نزدیک شدن 10th سالگرد حملات مرگبار تروریستی به آمریکا، تدابیر امنیتی در آن کشور به خصوص در نیویورک مقر سازمان ملل شدت گرفته است. سرتیب عباس علی جان نصاری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در درگیری با گروه مسلح پژاک در شمال غربی ایران کشته شده است. در گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، سرتیب پاسدار جان نصاری به عنوان فرمانده گروه توپخانه موشکی و پدافند هوایی 15 خرداد در شهر اصفهان معرفی شده است. این روزا شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری مراسم تشییع جنازه پاسداران کشته شده در درگیری با پژاک است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین اعلام کرده که در این نبردها مجید کاویان جانشین فرمانده کل نیروهای پژاک کشته شده است. نام پژاک در فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا است. شرکت فرانسوی توتال میگوید یک حوزه بزرگ گازی را در دریای مازندران کشف کرده است. این حوزه گازی در منطقه متعلق به جمهوری آذربایجان و در 100 کیلومتری جنوب باکو کشف شده است. معاون رئیس توتال گفته که این کشف از نظر حجم منابع میتواند قابل ملاحظه باشد. کشورهای ساحلی دریای مازندران هنوز بر سر رژیم حقوقی و تقسیم منابع این دریا به توافق رسمی با یکدیگر نرسیدند، اما مرزهای دریایی برخی از کشورها در چارچوب قراردادهای دو جانبه و در غیاب جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است. ایران با دیگر کشورهای ساحلی دریای مازندران بر سر تعیین و تفکیک مرزهای دریایی خود هنوز به توافق نرسیده است. یک کمیته سنای آمریکا با تصویب متممی هر گونه کمک از سوی بانک صادرات و واردات آمریکا به شرکت‌های ناقص تحریم‌های ایران را ممنوع کرد. سناتور دموکرات از ایالت یکی از ایالت‌های آمریکا که از طراحان این متمم بود، روز گذشته در بیانیه مشترکی گفتند که این طرح شرکت‌هایی را که در حال فروش محصولات نفتی به ایران هستند هدف گرفته است. در این بیانیه به نام یک شرکت هندی اشاره شده است. این متمم همچنین بانگ صادرات و واردات آمریکا را موظف می‌کند تا از هر گونه گسترش تضمین، بیمه و تمدید اعتبار شرکت‌ها و شعبات آنها که تحریم‌های ایران را نقض می‌کنند خودداری کند. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که با هر گونه حمله هوایی خارجی مقابله می‌کند. محمد خزایی سفیر ایران در سازمان ملل در یک نامه رسمی به دبیرکل این سازمان از صحبت‌های اخیر آقای سارکوزی به شدت انتقاد کرده و افسوده است که جمهوری اسلامی برای دفاع از خود هیچ تعللی در مقابله با حمله خارجی نخواهد کرد. در این نامه اظهارات رئیس جمهور فرانسه تنش آفرین، بی پایه و تحریک کننده دانسته شده و آمده است که ایران علاقه به حمله به هیچ کشوری ندارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه 10 روز پیش در اظهارات ایران را متهم به داشتن برنامه نظامی اتمی کرد و گفت ممکن است به ایران حمله پیشگیرانه‌ای صورت گیرد. کامران دانشجو وزیر علوم روز گذشته از طرح‌های این وزارتخانه برای راه اندازی دانشگاه دخترانه در هر استان کشور خبر داد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، دانشجو تأسیس دانشگاه دخترانه را بخشی از مصاحبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواند که به گفته او در سال 1366 به تصویب رسیده است. به گفته وزیر علوم بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی تنها یک دانشگاه دخترانه در ایران وجود دارد. طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها که در دولت محمود احمدی نژاد بارها بر اجرای آن پافشاری شده با مخالفت گروهی از اساتید دانشگاه و دانشجویان و همچنین مدافعین حقوق زنان روبرو شده است. معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت نتایج نهایی کنکور سراسری سال 90 تا فردا یکشنبه 20 شهریور ماه اعلام می شود. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، جلال طباطبایی همچنین گفت که در این دوره کنکور 600 هزار نفر برای ورود به دانشگاه پذیرفته خواهند شد. ظرفیت پذیرش دانشگاه ایران در سال گذشته حدود 500,000 نفر بود. به گفته طباطبایی در کنکور سال 90 برای نخستین بار سوابق تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه نیز در قبولی یا ردی آنها در کنکور تأثیر خواهد گذاشت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تایید بازداشت افرادی از بخش دولتی و خصوصی در جریان پرونده اختلاس در بانک صادرات ایران میگوید این پرونده بی سابقه ترین پرونده تخلف مالی در ایران محسوب می شود. مصطفی پور محمدی روز گذشته با انتقاد از بی‌انضباطی در سیستم بانکی ایران گفت با کسانی که بستر چنین سوء استفاده‌های بزرگی را فراهم کردند برخورد می شود. همزمان محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات گفت که پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به بانک صادرات نیست و به کل سیستم بانکی کشور مربوط می شود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید مجلس شورای اسلامی بیمار است و تمایلات حوزه‌ای، غیر ملی و نگاه خرد در میان نمایندگان وجود دارد. این نماینده اصولگرای مجلس روز گذشته در یک سخنرانی در دانشگاه شیراز گفت که اسنادی از فساد اداری و مالی تعدادی از نمایندگان مجلس را در اختیار دارد و قصد دارد آنها را تحویل شورای نگهبان بدهد. به دنبال اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از نزدیکی نمایندگان مجلس به آنچه کانونهای قدرت و ثروت نامیده بود، در چند روز اخیر تعدادی از چهره‌های نزدیک به حاکمیت به انتقاد از عملکرد نمایندگان پرداختند و گزارش ها از شهر تبریز حاکی است که به دنبال پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی این شهر بر استقلال تهران، تعداد زیادی از مردم به خیابان ها آمده و به جشن و پایکوبی پرداختند. ویدیوهای منتشر شده در وبسایت یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده حضور قابل توجهی از مردم تبریز در خیابان ها و میدان های اصلی این شهر است که شعارهایی در اعتراض به خوش شدن دریاچه ارومیه هم سر میدن. وبسایت خبری گل گزارش داده که خیابان ولیعصر، محله ایل گلی و فلکه آبرسان در تبریز تا ساعتی بعد از بازی مملو از جمعیت بود. خبرگزاری فارس هم گزارش داده که تمام خیابان‌های اصلی شهر تبریز جمعه شب بر اثر ازدحام مردم و حضور اتومبیل‌ها با ترافیک سنگین روبرو بوده و برای ساعتی رفت آمد اتومبیل‌ها ممکن نبوده است. گناه را بهر ثواب می کشی بر سر گور کشت دان بانگ نماز بانگ نماز می کنی ساز می کنی طبل فراق می زنی طبل فراق می زنی نای راق می زنی نای راق می زنی این به مجاز میکنی قبل فراق میزنی قبل فراق میزنی نای راق میزنی نای راق میزنی پرده موسلیک را جفت حجاز جفت حجاز میکنی زندگی در دریای بیکران زیباست ولی بی خطر نیست. دریای بی پایان، دریای آرام. زندگی بی عیب است، اما آنچه در آن یافت می شود می تواند عیب داشته باشد. آنانی که می دانند چگونه زیبایی های دریا را پیدا کنند، آنانی که می دانند چگونه در جریان آب دریا شنا کنند، هرگز غرق نمی شوند، به مقصد می رسند. آنانی که می دانند چگونه از قطره قطره دریا بنوشند، هرگز نگران پایان دریا نیستند. آنانی که خود را جزی از دریای بیکران می دانند، با شجاعت به عمق آن می نگرند. از قدرت امواج دریا نیرو می‌گیرند و به انتظار امواج زیباتر بر ساحل می‌نشینند. پایان هر دریا آغاز اقیانوس است. پایان هر دریا آغاز اقیانوس است. برای داشتن جسم سالم، روح روان آرام ورزش میکنیم. از سر شروع میکنیم، سرمونو به چهار جهت میچرخونیم: چپ، راست، جلو و عقب. یادمون باشه که این حرکات باید، چون شروع حرکته، باید بسیار آروم باشه. بعد سر رو میبریم کاملا بالا، یعنی طوری که میخواییم به آسمان نگاه کنیم، همراه با سر شونه ها رو هم میبریم بالا. بعد عکس این کار رو انجام میدیم، یعنی به زمین نگاه میکنیم و شونه هامونو میاریم پایین. حالا شونه و دست رو به حرکتی که ادامه میدیم، که یعنی ما دو چوب در دست داریم و میخواییم پیاده روی کنیم، یه دست به جلو و یه دست به پشت، میبریم به عقب، یعنی که چوب رو میاریم جلو و میبریم عقب. این حرکت رو چندین بار ادامه میدیم که بتونیم دست و شونمون راحت باشه. حالا کمر، بازترن، زانوی پا، کف پا، انگشتان پا رو به حرکت در میاریم. اگر مشکل پا داریم، روی مبل و صندلی میتونیم این ورزش ها رو ادامه بدیم. موقع ورزش کردن سعی کنیم که به چهار جهت، همون جوری که چهار جهت رو میشناسیم، چپ، راست و جلو، عقب، را بریم. بریم چند قدم جلو و دوباره برگردیم عقب، بریم به سمت چپ و بریم به سمت راست. ورزش کمک میکنه که ما بتونیم با زندگی بسازیم. ورزش قدرت تحمل ما رو زیاد میکنه، افکار مثبت رو جایگزین افکار منفی میکنه. ورزش باعث میشه که ما بیشتر به فکر سلامتی خودمون باشیم. پس دوباره شروع میکنیم، دوباره ادامه میدیم، ما ورزش میکنیم چون میخواهیم جسمی سالم و روح روانی آرام داشته باشیم. Thank you. بار ما را سوخت، حریق حادثه تا مرز خاکستر، هزاران بار ما را سوخت، حریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید پر، می گشاید پر. طلوع تازه سیمرغ در راه است، همین فردا که می آید سحر، پایان تاریکی است و این دیری نمی پاید، هزاران بار ما را سوخت، حریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید پر، می گشاید پر. ماندنی نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله، راه فردای رهاییست خشم خونین قبیله، بغض ما و ظلم ظلمت، ماندنی نبوده و نیست تا شکودن تا رسیدن، یک قدم یک لحظه باقی، یک لحظه باقی است، هزاران بار ما را سوخت، حریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید پر، شاید پر. وقت بیداری سیمرغ، فصل سرخ هم صداییست، خشم سوگوار مردم راهی صبح رهاییست، شیشه عمر سیاهی، خشم تو بغض منه نازنینه، داغ دارم تو بزن که بشکنه، نازنینه داغ دارم تو بزن که بشکنه، وقتشه که بشکنه. کجا میریم؟ شما میدونید؟ آیا ما با جهان امروز همراه همدوش هستیم؟ نه، عقب موندیم؟ عجله کنید، میترسیم در راه بمونیم، از پا بیفتیم. در این راهی که ما عقب موندیم، در این راهی که من عقب موندم، کسی با ما نیست؟ اختلاف در راهی که باید بریم؟ این حرف ها را دوستداران و دلسوزان واقعی ایران میگویند، با درد میگویند، با دریغ میگویند که با خود بیگانه شده ایم، تاریخ گذشته را از یاد بردیم، از افتخارات نیاکان بیخبریم، کار به جای رسیده که خودمون از آگاهی میگوییم، در صورت که یک سفر نخوانده ایم نمیدونیم. مبالغه بس است. اگر چراغ ملتی میمیرد، از شعله های چراغ تاریخ قدیم باید نوری افروخت. شما فکر میکنید همین تاریخ برای ضمانت و بقای این قوم و ملت کافی است؟ عجب، مگر شما تاریخ رو نخوندید؟ ملت هایی بودن که تاریخ درخشان و کهن داشتن، اما امروز نه نشانی از آنهاست نه تمدنی. مگر کلده و آشور در عهد خود بزرگ و درخشان نبودند؟ سرزمینشان در آب فرو رفت، با خاک یکسان شد. خاک همون خاک است که آفتاب بر آن میتابد، اما آن قوم نیست و آن زبان فرهنگ دیگر دارند. مردمان کلده و آشور در زمان خودشان پیروزی ها سربلندی های بسیاری داشتند، نیروی حیات را از دست دادند، قوم دیگری بر آنها چیره شد. حق داشتند بمانند، باشند، اگر بیشتر میکوشیدند. از تاریخ مصر عبرت بگیریم. مصر قدیم اثری از آن نیست. ملتی میماند، توجه کنید، ملتی میماند، ملتی میماند که شرایط مناسب با محیط داشته باشد، خواهد ماند و میماند. اگر ایران در طی قرن‌های بسیار دراز در مقابل سیل بنیان کن پایداری کرد، بر جامعه می‌دانید علتش چی بود؟ هنوز نیروی حیاتی ملتی باقی بود، هنوز می‌کوشید. هنوز نیروی حیاتی ملت باقی بود، هنوز می‌کوشید. امروز در هر گوشه از آسیا، بلکه جهان، می‌توانید یادگاری از فرهنگ ایران بیابید. این نفوذ هنری با زور و سرنیزه به دست نیامده است. در روزگاری که هند و چین تا قسطنطنیه از فرهنگ ایران بهره می بردن، ایران با همه کشورگشایی ها بیگانه بود. آیا وسیله‌ای برای تبلیغ فرهنگ ملی بود؟ ایران عالی ترین نمونه فرهنگ را داشت. درست است که علم و پیشرفت کرده است، اما این حقیقت دردناک است که آن افتقارات ما کجا رفتند؟ کجا رفت؟ شاید شما هم مثل من از خودتون میپرسید که چه باید کرد؟ باید بکوشیم، باید کوشش کنیم. فرهنگی زنده مناسب با احتیاجات زمان، با حفظ بهترین ها از نیاکان به وجود بیاریم. این کار دشوار است، اما آن که میخواهد زنده بماند باید با دشواری ها بسازد. باید امید داشت. ناامید مردگانند. ملتی که زنده است بر گذشته خود وابستگی دارد، زیرا زندگی امری ناگهانی نیست. اگر زنده باشیم، اگر تاریخ ما زنده است، اگر افتخارات ما پا بر جاست، اینا لازمه زندگی و بقای ما می باشند. اما زندگی توجهی به سوی گذشته نیست، حرکت به سوی آینده. کسانی که نیروی زندگی را از دست دادند و از تازه و نو می ترسند، زیرا تازه ناشناس است و طبع آدمی از ناشناس هراس دارد. این هم دلیری می خواهد. دلیری نشانه زندگی است. تا شب نباشد روز نیست، تا سیاهی نباشد سپیدی نیست، تا ناامیدی نباشد امید نیست. هنوز همه چی هست. روزی که این ملت، من و تو ایرانی به دموکراسی برسیم، جهان دوباره لیاقت فرزندان ایران را به تحسین و تعجب خواهد نگریست. دل من گواهی میدهد آن روز دور نیست. با امید آن روز، تنها رسیدن به این پایداری برای یک ملت، هموطنان کوشش کنید. کوشش، تلاش و کوشش، یعنی کوشش کنیم. این راه رسیدن پایداری و جاودانی ملت ماست. پیر مشرق عزیز مهربونم، ای غزل بود زمین گل نشونم، خونه من ایرانم، ایران عاشق. کاش عشق تو بهار تو زنده بمونم، کشک تو بهار تو زنده بمونم. زشت و زیبا تلخ و شیری، گرم و سرخوش، سرد و غمگی، تو به هر حال و هوایی که باشی عاشقم، تو همیشه عاشق تو، بس با تو نفس من، اگه باشم یا نباشم لایق تو، پیشکش تو این ترانه، این صدای صادقانه، خاک من ای آشناتم، از صدای قلب مادم، بین ما هم کوه و دریا فاصله افتاده، اما به تو نزدیک ترم امروز، قلب من میتپه با قلب تو اینجا، به تو نزدیک ترم امروز، قلب من میتپه با قلب تو اینجا. رو تقدیم زمستون دل شکستم، از این روزای بیرم می نویسم ایرانم، مام قلندر گریتون نبینه این دنیای بیرم، گریتون نبینه این دنیای بیرم. می نویسم تلخ و شیرین، زشت و زیبا، شاد و غمگین، تو به هم حال و هوایی که باشی عاشقم، تا همیشه عاشق تو، بس با تو نفس من، اگه باشم یا نباشم لایق تو، پیشکش تو این ترانه، این صدای صادقانه، خاک من ای آشناتم، از صدای قلب کوه و دریا فاصله افتاده، اما به تو نزدیک ترم امروز، قلب من میتپه با قلب تو اینجا، به تو نزدیک ترم امروز، قلب من میتپه با قلب تو اینجا. پیر مشرق عزیز مهربونم، ای غزل بود زمین گل نشونم. ترانه‌ای که میشنوید پیر مشرق است، از خواننده محبوب مردم ایران گوش. تا چند لحظه دیگر مهمانی در استودیوی رادیو البرز داریم در رابطه با انتخابات پارلمان دانمارک که روز پنجشنبه آینده برگزار میشه. زنده بمونم، زشت و زیبا، تلخ و شیری، گرم و سرخوش، سرد و غمگی، تو به هم آن و هوا که باشی عاشقم، تو همیشه عاشق تو، بس با تو نفس من، اگه باشم یا نباشم لایق تو، پیشکش تو، این ترانه، این صدای صادقانه، خاک من ای آشنا، از صدای قلب ما بین ما هم کوه و دریا فاصله افتاده، اما به تو نزدیکترم امروز، قلب من میتپه با قلب تو اینجا، به تو نزدیکترم امروز، قلب من میتپه با قلب تو اینجا. رو تقدیم زمستون دل شکستم، از این روزای بیرم می نویسم، ایرانم مام قلمدر، گریتون نبینه این دنیای بیرم، گریتون نبینه این دنیای بیرم. می نویسم تلخ و شیری، زشت و زیبا، شاد و غمگی، تو به هم حال و هوایی که باشی عاشقم، تا همیشه عاشق تو، بسته با تو نفس من، اگه باشم یا نباشم لایق تو، پیشکش تو، این ترانه، این صدای صادقانه، خاک من ای آشناتم، از صدای قلب کوه و دریا فاصله افتاده، اما به تو نزدیکترم امروز، قلب من میتپه با قلب تو اینجا، به تو نزدیکترم امروز، قلب من میتپه با قلب تو اینجا. شما صدای ما را از رادیو البرز در دانمارک گوش میکنید. همونطوری که شما شنوندگان گرامی در دانمارک اطلاع دارید، روز پنجشنبه آینده انتخابات پارلمان دانمارک برگزار میشه و دولتی که 10 سال قدرت رو داشت، میشه گفت که از گروه آبیا به اصطلاح که ونسخا و کنسرواتیو تشکیل شده بود که 10 سال حکومت رو داشتن، اما در آخرین نظرسنجی ها حاکی از آن است که گروه قرمزا برنده خواهند شد به رهبری سوشال دموکرات ها و کمک اس اف دولت جدیدی را تشکیل خواهند داد و اتحاد سرخ و سبز این هدلیستن همراهی خواهد کرد دولت جدید دانمارک. در استودیو مهمان گرانقدری داریم، آقای ینس یول، کاندیدای یولند شرقی اوس یولند در دانمارک که امیدواریم که به پارلمان دانمارک هم راه پیدا کنند. در استودیو خانم مرجان داریم، ماریا آریانفر که ما به مرجان میشناسیم، در استودیو هستن که صحبت ها رو ترجمه میکنن به دانمارکی و برعکس به فارسی که شنوندگان چه در دانمارک چه در خارج از دانمارک که صدای ما را هم به طور مستقیم میشنوند و هم ضبط شده این برنامه در تارنمای iraninfo.co موجود هست میتونند در سر فرصت هم گوش کنند، آگاهی لازم را پیدا کنند. خانم مرجان به شما صبح بخیر میگم و همینطور یاسی گمان تیل ینس یول گمان، منم سلام عرض میکنم به همه ایرانیایی که در شهر آهوس صدای من رو میشنوند. خوش اومدید به استودیو رادیو البرز. رادیو البرز برای آگاهی شما عرض میکنم که شنبه ها از ساعت 8 تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 برنامه‌ای داره برای هموطنان گرامی در سراسر جهان. خانم مرجان محبت کنین، زحمت بکشین، سوالا رو هم خودتون بگید، مطرح کنید در رابطه با کاندیدای پارلمان دانمارک آقای ینس یول. ازشون بخواید که ابتدا یک بیوگرافی از خودشون برای شنوندگان توضیح بدن. ضمن از سلام به همه عزیزان تشکر میکنم از دعوتی که از ما کردید. همونطور که آقای شکری گفتن، مهمان عزیزی داریم در استودیو، آقای ینس که از دوستان نزدیک من هستند و کاندیدای مجلس از حزب سوشال دموکرات. من از خودشون خواهش میکنم که خودشون رو معرفی بکنن. ویس دور سل و فکلا lidt om dig selv og det du står for politisk. Tak. Ja, mange tak og godmorgen, og mange tak for invitationen til at komme herind forbi. Jeg er jo ny i politik, men jeg er jo ikke ny i det politiske liv. Jeg har arbejdet i rigtig mange år, også i Europa, for Poul Nyrup Rasmussen og for Dan Jørgensen. Jeg har arbejdet i Danmark i forskellige sammenhæng, blandt andet på folkeskolen. Min far er lærer, har undervist indvandrere i dansk i Gellerup og i Aarhus Midtby, siden jeg var helt lille. Så jeg har også selv fået lov til nogle gange at være med ude i undervisningstiden. Jeg synes, at det vigtigste for mig i det valg, vi står overfor nu her, det er, at vi skal tilbage til det, man kunne kalde fællesskabet. Altså, vi skal fokusere meget mere på, at vi er sammen om att lösa framtidens utmaningar. Man jadid hastam där Åhus adlahaz chehre mumkin jadid basham tu hizb social demokrat amma adlahaz ide va ideologi jadid nistam. Man salha där Bruxelles ba social demokrat ha kar kardam ba Paul Nyrup Rasmussen va Dan Jørgensen. Unha ro himayat kardam zamani ke intekhabat dashtan va az zamani kuchiki ba pedaram ke muallim madrese bud tu Gellerup آشنا هستم با نزدیکی به خارجی ها و نظر من نسبت به این انتخابات در انتخابات پنجشنبه این هستش که ما دوباره بتونیم برگردیم به اون اصل سوشال دموکرات که قبلا بود، یعنی که همه با هم باشیم، همه در کنار هم دست به دست هم بدیم و مشکلات رو بتونیم حل بکنیم. man kan sige, at det første, som jeg gerne vil fremhæve i forhold til, hvad der er sket de sidste 10 år, det er, at der er blevet større forskel i Danmark. Større forskel på dem, der har rigtig mange penge, og dem, der ikke har så mange penge. Det kan man blandt andet se ved at se på, at vi faktisk i Aarhus har Danmarks fattigste område i Gellerup. Der lever 25%, en fjerdedel, under OECD's fattigdomsgrænse. Og det er blandt andet, fordi der er rigtig mange, der får starthjælp. Og det hjælper ikke på integrationen. Det er min holdning. Så det er det første punkt. Det andet punkt, hvor vi kan se uligheden, det er, at Dansk Folkeparti og regeringen vil gerne indføre optjeningsprincipper. De vil gerne indføre noget, der betyder, at man for eksempel skal betale, hvis man skal have en tolk til lægen. Og det betyder, at der er nogen, som har svært ved at komme til lægen, og der er nogen, som bare kan gå til lægen, fordi de kan dansk, eller har dansk som modersmål. Og det synes jeg er et problem, fordi i Danmark vil vi gerne have, at der er mulighed for at blive behandlet på sygehuset og god behandling, uanset hvor man kommer fra. فراموش نکنیم که در این 10 سالی که حزب آبی یا ونسترا سر کار بودن فاصله طبقاتی بسیار زیاد شده و اونقدر محسوس هست که در شهر آهوس بسیاری از خانواده ها مخصوصا تو قسمت گلغوب توی فتیدام یعنی توی فقر زندگی میکنن. این نتیجه 10 سال سیاست غلط هست و من فکر میکنم که این یعنی مطمئن هستم که باید این تفاوت از بین بره و اون فقر توی خانواده ها خیلی کمتر بشه و یکی از قرارهای جدیدی که توی این حزب ونسترا بوده این که پوین سیستم یعنی این که خیلی از افرادی که اینجا زندگی میکنن با توجه به که سالی که اینجا بودن با توجه نوع اقامتی که دارن بتونن از سیستم سوشیال اینجا یا سیستم رفاهی اینجا استفاده بکنن یا مسئله دیگه مسئله ترجمه هست برای عزیزانی که زبان دانمارکی بلد نیستن که خودشون باید این هزینه رفتن به ترجمه و تالک رو پیش بیمارستان سیوهوس یا پیش دکتر خودشون بپردازن این دوباره باز یک کمکی میکنه به اون فاصله طبقاتی که کسایی که یا باید پول داشته باشن که بخوام برن دکتر و یا باید زبون یاد بگیرن و خیلی از این عزیزانی که سالمند هستن هیچ کدوم از این دوتا رو در یعنی از احتش نمیتونن بر بیان اصلا من که اینلی اپسومیره مال سیمپلت فور مای hvordan sådan et samfund bør være. Fordi hvis man bor her permanent, eller hvis man bor her og arbejder og betaler skat, så skal man selvfølgelig have mulighed for at få del i alt det, som samfundet giver. Det er den kontrakt, vi har lavet i Danmark. Der har vi sagt, alle dem, der vil være med i fællesskabet, alle dem, der bidrager til fællesskabet, alle, der er en del af det, de skal også have mulighed for at få de goder, der er. Om det er sundhed, eller skole, eller hvad det er. Så skal alle være med, og det er filosofien. Jeg synes ikke, vi skal have to slags mennesker, A-holdet og B-holdet. Dem, der er med, og dem, der ikke må være med. این شعاری که من دارم به عنوان یک سوشال دموکرات این هستش که جامعه باید برابر باشه یعنی ما نباید یک گروه A داشته باشیم و یک گروه B داشته باشیم اینها رو تقسیم بکنیم به دو گروه کسایی که پول دارن میتونن از پس خودشون بر بیان و کسایی که ضعیف هستن و نمیتونن از پس خودشون بر بیان وقتی که اشتراک و جمع بودن یکی بودن مطرح باشه توی جامعه همه میتونن هر کسی که توی جامعه زندگی میکنه هر کسی که اپورتیلسه یعنی اقامت دائم داره هر کسی که به نوعی به این جامعه کمک میکنه باید هم بتونه که از سرویس این جامعه استفاده بکنه به نوع یکسان Et andet punkt hvor vi kan se nu at der er stor forskel det er på uddannelsesområdet Alle politikere de taler om at vi skal have uddannelse Og jeg siger, at vi skal have uddannelse uanset baggrund. Det vil sige, at det er lige meget, om du er født af en arbejder, som ikke selv har en uddannelse, eller om du er født af en iraner eller en tysker. Uanset hvad, hvis du kommer til Danmark, så skal du have en uddannelse. Og det kræver, at vi i folkeskolen er bedre til at tage hånd om de elever, som ikke har støtten hjemmefra. Og det kræver for eksempel på ungdomsuddannelserne, at man skaffer praktikpladser til alle unge. Jeg tror, mange af jer, der lytter med derude, I kender en, som mangler en praktikplads, som ikke kan gøre sin uddannelse færdig. Og det har vi ikke brug for. De unge mennesker, de knokler, de læser, de gør sig dygtige, men de bliver stoppet, fordi samfundet ikke leverer en praktikplads. خیلی از سیاستمدارها و پلیتیکا الان در رابطه با اودنسه و یا همون تحصیلات صحبت میکنن، اما بستگی بین داره که کدومشون واقعا عمق این مسئله رو دریافته باشن. من فکر میکنم که اودن تحصیل کردن حق هر کسی که هست، چه دانمارکی باشه، چه ایرانی باشه، چه ترک باشه، چه سومالی باشه، وقتی وارد این کشور میشی باید بتونی حق تحصیل داشته باشی و این لازمش اینه که هر کسی که از طبقه کارگر میاد، کسی که از خانواده سطح بالا و پولدار نمیاد، اون هم این امکان رو داشته باشه که بتونه از تحصیلات، از سطح تحصیلات معمولی استفاده بکنه. و این لازمش این هستش که توی مدارس دولتی شرایط رو یکسان بکنیم برای همه اقشار جامعه، نه فقط کسانی که پولدار هستن و خانواده‌شون میتونن اینها رو حمایت بکنن. ما باید اینها رو حمایت بکنیم که بتونن همسطح با دیگر همکلاسی‌های خودشون بتونن بالا بیان. و مشکل دیگه، مشکل پرکتیک هست که خیلی از حتما عزیزانی که الان صدای ینس رو میشنون، هر کدومشون یک کسی رو در خانواده میشناسن که پرکتیک نداره یا دنبالش میگرده و کسی این رو قبول نمی کنه. این خودش هم یک معضلی هستش که ما، یعنی من واقعا احساس میکنم که باید هرچه سریعتر حل بشه که همه جوانایی که میخوان تحصیلات بکنن این حق رو داشته باشن که پرکتیک پلاس داشته باشن. من سه تا سوال دارم که میخواستم از ینس یول بکنم. یکی این که تابستان آینده 60,000 نفر از اعضای کسه اتحادیه کارگری به خاطر قانونی که سال گذشته تصویب شد، یعنی از دوره بیکاری از 4 سال به 2 سال اومد، افتالان منظورمه، که یکی افتالان هست، بازنشستگی زودرس برای افرادی که کار میکنن، و یکی دوره بیکاری اونایی که عضو اتحادیه کارگری هستن از 4 سال به 2 سال. اما اگر دولت سوشال دموکرات سر کار بیاد، چه تغییری در نسبت به این از 4 سال به 2 سال که قانون جدید دولت تصویب کرد و همچنین افتالان؟ و generell das Polsen går ut på vad är din hållning om A-kassen og efterløn i det kommende år, hvis vi røde vinder, fordi vi ved godt, at det er fra 4 år, det er blevet sænket ned til 2 år, og, ja. Og i næste år, så er det 60,000 danskere, der står og vil blive ramt af det nye regel. Hvad vil du gøre, eller hvad synes du, der skal gøres i hvert fald af den problematik næste år? Det er klart, hvis vi får en ny regering, så skal vi have rettet op på dagpengesystemet. Det betyder, at vi skal have hævet perioden igen. Vi skal ikke spare penge på det her område, fordi der er mange, som mister deres forsørgelsesgrundlag. Der er mange, som slet ingen penge får, når de ikke længere er med i A-kassen. På helt kort sigt, Maria, der har du ret i, at til 1. juli næste år vil der være nogen, der falder ud. Derfor har vi sagt, at vi forlænger med 1 år midlertidigt, mens vi laver et nyt system. Sådan, så der er ingen, der falder ud af dagpengesystemet, mens vi sidder og snakker. Det er vigtigt. ما یک راه حلی پیدا کردیم برای این مسئله که از 2 سال این قانون رو به 3 سال زیادش بکنیم، یعنی 1 سال اضافه. این 1 سال اضافه رو ما میخوایم استفاده بکنیم برای اینکه بدونیم که خب نه به خاطر اینکه 1 سال اضافه جزو قرار ثابت بخواد باشه، نه، فقط این 1 سال رو اضافه میکنیم که وقت داشته باشیم بدونیم خب حالا باید چیکار بکنیم، یه راه حلی بهتر و ثابتی پیدا بکنیم. Og helt generelt, så handler det for os om, at vi ikke skal spare på dagpengesystemet. Vi skal have lavet et nyt system, som er bedre på den måde forstået, at det igen er mere end 2 år, og at det fokuserer mere på uddannelse til dem, som har brug for uddannelse for at komme i et nyt job. Og hvad gælder efterlønnen, som der også blev spurgt til, så har vi jo sagt helt klart, at hvis vi får magten, så skal der ikke skæres ned i efterlønnen. دوباره همون قسمت داوپنگر رو اگر بخوام در مورد صحبت بکنیم، این یک سال که باید از دو سال ما این رو به سه سال بالا ببریم و توی این قسمت ما نمیخوایم چیز پولی رو پسنداز بکنیم و اگر تحصیلات احتیاج هست برای اینایی که داوپنگی میگیرن، این حق رو باید داشته باشن که بتونن تو یک سال تحصیلات بکنن و دوباره شغل جدید پیدا بکنن. در رابطه با افتلون هم همونطوری که سوال شد، اگر قرمز ها برنده بشن این افتلون از بین نخواهد رفت و قانونش همونجوری که قبلا بوده همونجوری خواهد بود. میبینیم که جنبش دموکراسی خواهی در خاورمیانه هر روز بیشتر کشورها رو در بر میگیره، از جمله کشورهای مصر که تموم شد، لیبی هم که ظاهرا داره تموم میشه، سوریه در جریان هست که حکومت دیکتاتوری بشار اسد مشغول سرکوب مردمش هست و همچنین در ایران. درست شد. میخواستم ببینم که دولت جدید اگر سر کار بیاد به رهبری سوشال دموکرات، نظرشون نسبت به جنبش دموکراسی خواهی مردم در خاورمیانه به خصوص در مورد ایران چی هست؟ دبلیس بود ام دی بیویل سو غولی سو ده هاویت ملم استن ایسه ایگیپن سم نو افردی سو الجزیره الی سورین سم ستدوک ایگان او ایران تی سیست موسکی ایران ده ایک سو تیرلیت سم دی اندرو عربیسک لنه من ده فورگو نو سم دو سلوه سو بلیس بود و ای پتیت هالنگ ویس وی روه وینه سو ویل یای konkretisere spørgsmålet og ville spørge, hvad mener du? Fordi at vi ved begge to, at mange gange partiets holdninger i topledelsen kan være en ting, men så kan man have en anden holdning som enkelt person, som enkelt kandidat. Hvad vil man gøre, hvis man får magten der, hvor man sidder? Hvad synes du, der skal gøres i forhold til de uroligheder? Hvordan vil man støtte dem? Ja, det er jo paradoksalt, når man støtter uroligheder, men det er jo fordi, for mig er det, der foregår rundt omkring i Mellemøsten og i Iran og andre steder, det er jo en frihedskamp. Og derfor så er det meget vigtigt, at de oprører, som har været forskellige steder i Mellemøsten, at de føler, at vi forstår, og at vi støtter, og at vi bakker op om deres frihedskamp. Fordi de er op imod politisk og militær magt, som er meget stor. Og de kan ikke klare sig alene, hvis ikke de får hjælp. Og derfor kan man nogle gange være nødt til at blande sig meget konkret, men man kan i hvert fald altid være med til at lægge et politisk pres på de regimer, som undertrykker deres befolkning. Jeg synes, det er meget positivt, at der har været en bevægelse for demokrati og frihed i Mellemøsten. Og det synes jeg, vi skylder at hjælpe så godt vi kan fra Danmark og fra Europa og fra resten af verden. Det er faktisk vores pligt. Jeg vil sige, det er jo også, vi har også sagt helt klart, at vi synes, at meget af konflikten i Mellemøsten, selvom det kan være svært at finde ud af, hvem der holder med hvem og hvordan det fungerer og sådan noget udefra, så er det meget vigtigt, at dem, som er kræfterne nedefra, de intellektuelle, eller de arbejdere, som er undertrykt, eller hvem det nu er, at de bliver understøttet, at de får hjælp udefra. Og det synes jeg, man har gjort nogle steder rimelig godt ved at understøtte. Nogle steder er det kommet igennem, men i for eksempel Syrien og Iran er det jo ikke sket endnu. Der har vi ikke et hårdt nok pres på regimerne. Og hvordan kan en همه چیزایی که یه انسکوف من میتونم یادم مونده باشه که ترجمه بکنم. با این جمله شروع کردن که این حرکات آزادی خواهان، جنبش های آزادی خواهانه ای که در این کشورها هست، یه حق مسلم هست که این جوانای این کشورها آزادی رو میخوان، همون دموکراسی رو میخوان، همون چیزی که ماها تو کشورهای غربی داریم و این لازمش ممکنه خیلی وقتا من یا سیاستمدار کشور مستقیم نتونیم هیچ دخالتی بکنیم، چون اینها جلوشون ارتش وایساده، جلوشون یک سیستم دیکتاتوری وایساده که اینها نمیتونن همینطوری مستقیم برن و اون فریاد آزادی خواهانشون رو بگن. وظیفه ما، وظیفه من از اینجا از راه دور این هستش که تا میتونیم اینها رو ساپورت بکنیم. دولتی که در حال حاضر هست تو بعضی جاها، تو بعضی کشورها دخالت بنزه کافی داشته، اما در رابطه سوریه و در رابطه با ایران اون دخالتی که میباید میکرده نتونسته، اون فشار سیاسی که باید میگذاشته نگذاشته متاسفانه. من نظرم این هستش که باید هر جوری که میشه این افکار آزادی خانه، این جنبش های آزادی خانه رو بتونیم حمایت بکنیم، چون اونها تنها نمیتونن سپت خودشون. Hvis jeg må have lov til at sige bare en ting mere angående Mellemøsten, så er det altså også meget, meget vigtigt, at man viser, at vi også står på de arabiske palæstinensernes side. Og en af de ting, vi har sagt, fordi vi godt ved, at en af kilderne til uro i regionen har været Israel-Palæstina-konflikten. Derfor har vi sagt, at en fredelig løsning kræver to stater. At man får et Israel og et Palæstina ved siden af hinanden. Og derfor vil vi socialdemokrater gerne anerkende Palæstinas ret til også at være i de internationale forhandlinger og forhandle som en stat. Det synes vi er et vigtigt signal for at sige, at det handler ikke kun om, at de bare er et territorie i Israel. Det er faktisk en rigtig stat. Så på den måde skal vi selvfølgelig både presse nogen af regimerne i Mellemøsten, men vi skal jo også anerkende, at de folk, der lever, som for eksempel i Palæstina, har ret til at få deres stat. فراموش نکنیم یک مشکلات سیاسی که در مللمستون به وجود اومد، یک گوشش ربط به اسرائیل و فلسطین داره، چون همونطوری که میدونید دو تا کشورها سالهای ساله که با هم درگیر هستن، هم درگیر تسلیحاتی، هم درگیر افکار، هم درگیر اینکه هیچ کدومشون نمیتونن با هم کنار بیان. ما از طرف سوشال دموکرات ها نظرمون این هستش که در کنار اینکه باید فشار به کشورهای منطقه بیاد به خاطر اینکه مردم خودشون رو آزادتر بگذارن و از اون سیستم دیکتاتوری بیرون بیان، یه چیز دیگه هم این هستش که فلسطین رو به عنوان یک کشور بتونیم قبولش بکنیم، اکسپت بکنیم، احترام بذاریم بهش، که در مجامع بین المللی به عنوان یک کشور بتونه اظهار نظر بکنه، بتونه حق رأی داشته باشه. و این یک راه حل صلح آمیز پیدا کردن برای این مسئله خیلی بهتر هست تا اینکه از طرفی فشار بگذاریم روی کشورهای دیگه، ولی این دوتا همیشه با هم در جنگ باشن. ریشه اصلی، راه حل اصلی این مسئله بین اسرائیل و فلسطین هست که اینها بتونن به طور صلح آمیز با هم دیگه کنار بیان. طی 10 سال گذشته دولت ونسخا و کنسرواتیو که با پشتیبانی دانسک فولک پارتی، حزب مردمی دانمارک، حمایت میشد، قوانین سختگیرانه در رابطه با جذب پناهندگی داشتند. از طرف دیگه تعدادی از پناهجویان ایرانی که من اطلاع کافی دارم توی کمپ‌های صلیب سرخ و سنهالم هستن، ایرانی هستن، جواب منفی گرفتن. اینا در وضعیت بلا تکلیف زندگی میکنن. اون وقت دولت جدید چه تصمیمی برای اینطور افراد داره یا قوانین پناهنده پذیری دانمارک؟ I de sidste 10 år, hvor de blå flok, eller de venstre flok, der havde haft magten, så har de lavet nogle meget, meget stramme regler på udlændingsområdet og på det, at, hvordan man giver asyl til dem, der søger fra forskellige lande, blandt andet Iran. Vi kender, både mig og Mustafa kender til nogle meget konkrete sag eller case, der har fra Iran, der har søgt asyl. Og de står i en ubevidsthed om deres fremtid, og eller har de fået afslag på deres asyl. Og det jeg godt kan lide ved Mustafa, og den måde han stiller spørgsmål, det er, at den nye regering, hvad vil de gøre? Det er som om, at vi råder, vi har vundet, og vi ved magten. Det kan jeg godt lide, han er godt nok optimist. Det er jeg jo også. Jeg håber på, at om en uge, vi råder, står ved magten. Og så tager vi den dag fra. Hvis vi er ved magten om en uge, hvad vil du som person, eller hvad vil partiets holdninger være om de asylansøger? både fra Iran eller generelt dem, der søger asyl, politisk asyl fra Danmark. Hvad vil vi gøre for dem? Så først og fremmest vil jeg sige, at jeg deler selvfølgelig også Mustafas optimisme, men jeg tror, at det er meget, meget vigtigt at sige også til lytterne, som sidder derude, at hvis vi skal have en ny regering i Danmark, så kræver det, at alle går ned og stemmer. Jeg vil ikke sige, hvad de skal stemme på, men jeg siger, at alle skal deltage i demokratiet, fordi hvis man ikke selv deltager, så er der nogle andre, der bestemmer. Og det er altså os, som er her nu, som skal forme Danmarks fremtid, og derfor er det vigtigt, at man går ned og stemmer. Men for mig personligt er det også sådan, at alle, der kommer hertil, som er forfulgt, hvad enten det har været, fordi deres land er i krig, eller de er politisk forfulgt, selvfølgelig skal have mulighed for at bo i Danmark og være i sikkerhed i Danmark. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at man ikke får utrolig lange sagsbehandlinger, at folk ikke sidder og, undskyld udtrykket, rådner op i et asylcenter, fordi det får de mennesker ikke noget ud af, det får deres børn ikke noget ud af. Derfor synes vi selvfølgelig også, at hvis man sidder, og der er en lang sagsbehandling, så skal man have mulighed for at komme ud og deltage i samfundet. Og det er sådan set også, kan man sige, sigende for min opfattelse af folk, der kommer hertil. Jeg tror, hvis man flygter til Danmark, så vil man gerne bidrage til det danske samfund, så vil man gerne være en del af det, så vil man gerne være med til at skabe Danmark. Og jeg mener personligt, at vi har brug for, at der kommer nogle mennesker udefra og er med til at skabe Danmark. Og jeg synes, det er en god ting for vores samfund, at vi bliver mere mangfoldige, at der er flere forskellige mennesker. Og jeg er sikker på, at vi kan få meget ud af det. Men det kræver, at vi har lidt mere åbne arme. Det har været i for mange år, har det været med at stoppe folk. I går, der sad jeg i en paneldebat og snakkede med en ung indvandrerknægt. Han var jo anden generation. Han har boet her hele sit liv, og han kunne ikke få permanent ophold. Han var i gang med en ungdomsuddannelse. Det siger noget om for mig, at det er for vanskeligt at få lov til at blive accepteret i det danske samfund. Man skal have lov til at være med, når man både har boet her hele sit liv, når man er i gang med at læse en uddannelse, alt muligt. Så kan jeg ikke forstå, at man ikke skal have lov til at sige, jeg bliver her altid. Hvorfor skal man have den der usikkerhed hængende over hovedet? Det er meget umenneskeligt, synes jeg. من فکر میکنم که هر کسی که لحاظ سیاسی جونش در خطر هست و مشکل داره کشور خودش باید بتونه که وارد دانمارک بشه و این بررسی کردن پرونده اینها سالهای زیادی نباید طول بکشه چون موندن توی کمپ‌های پناهندگی توی اسیل سندا بسیار مشکل هست چه برای خود افراد بزرگسال و چه برای بچه‌ها واقعا سخت هست و از طرفی من میدونم کسی که وارد دانمارک میشه به خاطر مشکلات سیاسی که در کشور خودش داشته حتما میخواد به نوعی به جامعه دانمارک یک کمکی بکنه یک گوشه یک باری از دوش جامعه دانمارک برده و یک قسمتی از اون جامعه باشه و من خیلی پوزیتیو هستم خیلی مثبت هستم به این چون فکر میکنم هرچی جامعه افراد مختلف توش بیشتر باشن اخشار مختلف توش بیشتر باشن خیلی بهتر خواهد بود جامعه بازی خواهد بود جامعه روشنی خواهد بود من یک اینترویو داشتم دیروز یه بحث سیاسی بود که یه پسر جوان اونجا بود خارجی بود توی دانمارک متولد شده اینجا همه زندگی کرده داره تحصیلات میکنه اودنسه داره ولی میگه من پاسپورت میگفت پاسپورت دانمارکی به من نمیدن به خاطر مشکلاتی که هست این خیلی سخت است برای یک جوانی که توی این جامعه همه عمرش بوده داره درس میخونه ولی اکسپت نشده پذیرفته نشده این یکی از مشکلات عمده هست که در حال حاضر داریم و باید به طور سخت باهاش مبارزه بکنیم که اینطوری در آینده نباشه. شما گفتین من خیلی خوشبین هستم. من می‌خواستم بگم که آخرین نظرسنجی که من دارم دولت یعنی حزب قرمزا یعنی سوشال دموکرات اس اف و رادیکال ونسقا و اینلیست جمعاً 53% آرا را به دست میارن اگر انتخابات امروز انجام بشه در مقابل دولتی که فعلا سر قدرت 47% به عبارت دیگه 93 نماینده از جانب سوشال دموکرات اینلیست و حزب رادیکال ونسقا و اس اف به پارلمان را پیدا میکنن. میخواستم بپرسم که خود ینس یول چقدر شانس داره که این دولت جدید تشکیل بشه؟ Du säger kort att jag är optimist, eller det är vi alla sammen, det har vi også lov til at være. Men den sidste meningsmåling viste, at vi råder frem med 53 frem for de blå, som er 49, nu kan jeg ikke... 47, ja. Og som det viser, at det er en god fremgang, kan man sige. Det er jo god ret til at være optimist, men hvad er din personlige vurdering af de chancer, du har til at... Som jeg har personligt? Ja. Jeg tror, det er jo meget vigtigt, at man, at man ikke stopper før tid, at man ikke siger, at den er hjemme. Det gælder både for alle partierne. Altså, selvom vi har gode meningsmålinger, så skal vi kæmpe helt til det sidste. Og vi skal huske, at vi skal ikke bare selv gå ned og stemme, vi skal også prikke dem, vi kender, på skulderen og sige, I skal gå ned og stemme, fordi det er utrolig vigtigt. Jeg er jo selv ny kandidat i Svend Augens gamle kreds her i Aarhus. Og jeg har fået rigtig, rigtig god respons. Jeg kan mærke, når jeg er ude og snakker med folk, at de trænger til noget nyt. De vil gerne have, at den ulighed, der er skabt de sidste 10 år med VKO, de vil gerne have, at den mangel på praktikpladser, som er skabt, bliver afskaffet. De vil gerne have noget nyt. De kan godt mærke, at Danmark har brug for en ny start, hvis vi skal skabe arbejdspladser til alle, hvis vi skal sikre uddannelse, hvis vi skal have større lighed og mere retfærdighed i Danmark. Men det er jo ikke det samme som, at jeg så også kan være sikker på at blive valgt. Det kræver nemlig, at man stemmer personligt. Og det er noget, som kan være lidt svært at finde ud af, fordi det er sådan lidt stemmeteknisk. Men uanset hvad man gør, så er det altså faktisk meget vigtigt, at man krydser ved navnet, fordi ellers så ved man ikke, hvem der bliver valgt i partierne, men man har jo heller ikke indflydelse på, om det er en fra det område, man selv kommer fra, for eksempel, eller en, man kender. Og derfor så er de personlige anbefalinger. Derfor er jeg også rigtig glad for, at jeg har været ude og snakke med så mange. Maria, vi har også tit besøgt nogle af dine ældre, den gruppe, der er. Vi har været til forskellige fester. Jeg var jo selv med til Nørres her i marts måned, og jeg synes, det er rigtig fint, at jeg har fået mulighed for at komme ud og møde folk, fordi jeg tror, det er den rigtige måde. Så kan de sige, okay, vi kigger ham i øjnene. Han er en mand, vi kan stole på. Han kommer også tilbage til næste år efter valget. Og det er meget, meget vigtigt, tror jeg, for at man stoler på hinanden. Så jeg vil sige, jeg er meget positiv, men vi har ikke nået målet endnu, og vi skal huske, at det er faktisk de personlige stemmer, der afgør, hvem der bliver valgt i Aarhus. Man خیلی خوشبین هستم و مردمی که ملاقات میکنم در کوچه خیابون یا تو اینترویو هایی که کلن میدم خیلی خوشبین هستن به من و من هم خیلی خوشبین هستم به این آماری که گرفته میشه در رابطه با قرمز های سوشال دموکرات ها که به جلو میرن این نظرسنجی که گرفته میشه از مردم اما این رو فراموش نکنیم که مهم این هستش که مهم این نیست که فقط خودمون رای بریم مهم این هستش که کسانی رو هم که رای نمیدن بریم و اونها رو هم اصرار بکنیم که بیان رای بدن و رای شخصی بدن یعنی جلوی اسم هر کسی علامت بزنن خیلی وقتا مردم میخوان به سوشال دموکرات یا قرمزها رای بدن اما رای شخصی نمیدن من سعیم رو تا حال کردم تا پنجشنبه سعیم رو هم میکنم با توجه به اینکه نظرسنجی ها خیلی خوب هست اما این دلیل نمیشه که من توقف بکنم اون مأموریتی که دارم اون نظری که دارم اون کاری که میخوام انجام بدم توقف نمی کنم چون ما الان 53% جلو هستیم تا لحظه آخر میخوام که سعی و تلاشم رو بکنم ولی در نهایت شما هستید که تصمیم میگیرید در نهایت شما هستین که باید اون علامتی که میزنید شخصی باشه چون تعداد عزیزانی که یعنی کاندیداهایی که هستن از آهو زیاد هست و من از سال پیش همراه ینس، همراه خود من تو جشن‌های مختلف بوده، تو جشن‌های عید بوده، تو خیلی جاها من همراه خودم بردم و به مردم معرفی کردم، به خاطر اینکه ایشون رو از نزدیک بشناسن و سیاست ایشون رو بدونن که فقط مال امروز نیست. سال دیگه هم اگر ایشون انتخاب بشه دوباره به آهوست برمیگه، دوباره توی همین جمع برمیگرده و به خاطر همین جمع میخواد کار انجام بده. در رابطه با جشن و سالمندا صحبت شد، از جوانا صحبت کنیم. برای اولین بار 260,191 نفر برای اولین بار تو انتخابات پارلمان دانمارک روز پنجشنبه آینده خواهند اومد رای بدن. از این تعداد جوانان، تعداد قابل توجهی از نسل دوم خارجی تبارا هستند. نظر ایشون چی است در رابطه با این جوانای نسل دوم خارجی ها به کیا رای بدن، چی جوری هست و نظرشون چی؟ ده تو هونا ترس توسن اصا لید میه سم دست که ستیمه فرادن اونگا گنراشیون پوتاست ویس این دیل اره ikke et danskere, det vil sige, det er med anden etnisk herkomst. Hvad synes du om den høje tal nummer 1, og hvad er det, de skal stemme på? Det er klart, hvis man har en meget, når man har haft en meget lang, lang periode, så kommer der mange førstegangsvælgere. Det er sådan set positivt, fordi at det er de unge mennesker, som skal være med til at skabe det Danmark, vi har om 10, 20, 30 år. Og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at alle de unge mennesker går ned og stemmer. Og jeg vil så også sige til alle vores venner, fra, som måske har familie, der kommer andre steder fra i verden, de skal også gå ned og stemme. Og det er endnu mere vigtigt, fordi det er med til at sætte den kurs for det Danmark, vi skaber. Og det er for mig at se et Danmark, hvor der bliver lidt mere tolerance, lidt mere dialog, lidt mere menneskelighed imellem. Og derfor synes jeg selvfølgelig også, at man skal stemme Dansk Folkeparti, undskyld, men jeg synes, man skal stemme dem ud fra magten. Jeg synes, man skal sige, nu har vi haft nok af den slags, og derfor så synes jeg, man skal stemme på den røde blok. Jeg synes selvfølgelig, man skal stemme socialdemokratisk, men man skal i hvert fald stemme for en ny og bedre politik, hvor vi står sammen i fællesskab. وقتی که یک رژیمی 10 سال قدرت داشته و 10 سال از عمر جامعه گذشته، مسلماً تعداد خیلی زیادی از جوانایی که تون جامعه هستن به سن بلوغ، به سن رأی دادن رسیدن و این خوب خودش خیلی خوبه. و خواهش من از این عزیزان اینه که حتما توی این انتخابات شرکت بکنن و از اون حق و از اون رأی که دارن استفاده بکنن. اینها هستن که آینده جامعه و آینده دانمارک رو میسازن. اینها هستن که تصمیم میگیرن. اینها هستن که ما رو انتخاب میکنن و من امیدوار هستم که این حق رو استفاده بکنن و به نوعی در زمانی که دارن رای میدن، اولا که به لاک قرمز رای بدن، به سوشال دموکرات ها رای بدن و دنسک فولکپتی رو به نوعی از انتخابات و از تصمیم گیری بیرون بگذارن، از جامعه سیاسی دانمارک بیرون بگذارن و شرکت این جوونا در انتخابات بسیار بسیار بسیار ضروری هست و رأی که میدن این که به بلاک قرمز باشه، این هم بسیار بسیار ضروری هست. خیلی سپاسگزارم از این که دعوت رادیو البرز رو قبول کردید. یادآوری میکنم که ینس یول کاندیدای پارلمان هست از جانب حزب سوسیال دموکرات و مهم هست که پنجشنبه آینده شنوندگانی که حق رأی دادن دارن به پای صندوق ها برن و رأی شخصیشون رو به اون افرادی که دوست دارن رأی بدن. در صحبت پایانی اگر صحبت خاصی هست میتونید مطرح کنید و ضمن این که از همه شما سپاسگزارم. For det første vil jeg sige, at han takker, fordi du kom her, og med hensyn til valg, så er det igen blevet nævnt, at du er folketingskandidat fra Aarhus fra Socialdemokraterne, og det er torsdag, man skal ud og stemme, og så håber jeg på, at alle vil gøre det, og så vil jeg sige en del persisk om dig. عزیزانی که صدای من رو در شهر آهوز میشنوند، من شخصا با ینس الان یکی دو سه سالی هستش که آشنا هستم، از دوستان بسیار خوب من هستن کسانی که اعتماد به سیاست دارن، کسانی که اعتماد به اعتماد به پاکی سیاسی. ماها خیلی وقتا ممکنه که ایمان به این مسئله نداشته باشیم چون از کشوری دیکتاتوری میاییم، اما در بین سیاست مدارام کسانی هستن که ایدهشون و قلبشون با هم یکی هست و ینس واقعا از کسانی هستش که قابل احترام، سیاست مداری که واقعا من بهش احترام میگذارم و کسانی که من رو قبول دارن، کسانی که به ایده ها و نظرات من قبول دارن. امیدوارم که ینس رو انتخاب بکنن و جلوی اسمش حتما یعنی رأی شخصی بهش بدن و بگذاریم یک نفر از شهر آهوس انتخاب بشه که لااقل به خارجی ها نزدیکه و لااقل ما بتونیم دردها و مشکلاتمون رو در آینده بهش بگیم. این خواهش من هست از همه عزیزان روز پنجشنبه، حتما برید شرکت بکنید، حتما از این حقتون استفاده بکنید. امیدوار هستم که جمعه وقتی که همه از خواب پا میشیم یا پنجشنبه شب آخر شب یک رژیم قرمز داشته باشیم که بتونه به همه ماها کمک بکنه، همه خارجی و از جمله ایرانی ها. Ja, men hvis vi er ved at slutte af, så vil jeg sige mange, mange tak, fordi jeg måtte komme forbi i dag og præsentere. Og jeg synes selvfølgelig, at det er meget, meget vigtigt, at vi alle går ned og stemmer. Det er på torsdag, man skal have sit valgkort med. Det er kommet ind af postkassen, og så skal man gå ned og sætte sit kryds og være med til at præge fremtidens Danmark. En fremtid, hvor vi skal være sammen om at løse problemerne, og vi skal være åbne over for alle folk, uanset hvor de kommer fra. Jeg vil sige tak for invitationen til at komme her i dag. Jeg vil også sige tak til jer to, som jeg jo kender fra mange fester og fra mange gode aftener og andre sammenhæng. Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme til blandt andet nytårsfest og andet, også efter valget. Det var en stor fornøjelse sidst, vi var sammen, og jeg vil som sagt, når jeg på den anden side af valgkampen, glæde mig meget til, at vi skal ses igen. Tak for i dag. ایشون هم تشکر میکنن از دعوت شما آقای شکری و میخوان خواهش میکنن که همه برن پنجشنبه و رای بدن و از من و آقای شکری هم تشکر میکنن به خاطر این آشنایی، به خاطر جهات جلسات و جاهایی که با هم بودیم، به خاطر حمایتی که ازشون میکنیم و امیدوار هستن که سال آینده توی مارس توی جشن ایرانی دوباره بتونن کنار با باشن و شرکت بکنن. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. امیدوارم ینس یول در انتخابات روز پنجشنبه برنده بشه و به پارلمان دانمارک راه پیدا کنه. خیلی ممنون، خدا نگهدار. دنیای بارونی دستامو میگیری دنیامو میبازم دستاتو میگیرم دنیامو میسازم دنیامی میدونی تو قلبم میبونی دریای آتشی رویای بارونی دستامو میگیری دنیامو میبازم دستاتو میگیرم دنیامو میسازم. بار دیگه سپاسگزاری میکنم از آقای ینسیول و خانم مرجان که زحمت کشیدن به استودیو رادیو اومدن و ترجمه این برنامه رو به عهده داشتن. ما هم سعی کردیم سوالایی رو مطرح کنیم که دیگران نمیتونن مطرح کنن و یا کمتر مطرح میشه، به خصوص ما باید به کسانی رأی بدیم که سیاست مشخصی در رابطه با کمک به جنبش دموکراسی خواهی مردم خاورمیانه، به خصوص کشور عزیز ما ایران که رژیم دیکتاتوری حاکم هست، نظر مشخصی داشته باشند و همچنین تعداد پناهجوهای ایرانی که در کمپ‌های دانمارک و کمپ‌های صلیب سرخ جواب منفی گرفتن از بلا تکلیفی در بیان، سیاستمدارایی که انتخاب میشن به پارلمان را پیدا میکنن باید به داد این عزیزان هم برسن و نظر مشخصی داشته باشند. این برنامه فردا تکرار خواهد شد. برنامه ویژه فردا در رابطه با 11 سپتامبر و همچنین در رابطه با پارلمان دانمارک خواهد بود. ادامه برنامه امروز مجله ورزشی و مجله بهداشت و سلامت خواهیم داشت، البته بعد از شنیدن آهنگ. قطره بارانم من یکی هستم ولی یکی از هزارانم در پی پیوستن به جمع یارانم قطره بارانم قطره بارانم فکر همراهی با سیل خروشانم فکر تشنگی گلها در گلستانم قطر بارانم قطر بارانم میتوانم چشم قطر بارانم از سوار نورس امید بارانم عاشق هر ذره‌ای از خاک ایرانم قطر بارانم می‌پردازم به مجله ورزشی این ساعت، می‌پردازم به نتیجه لیگ برتر فوتبال ایران هفته ششم که فجر سپاسی موفق شد سپاهان اصفهان رو 3-2 شکست بده، شهرداری تبریز و راه آهن تهران 2-2 مساوی شدن، مس سرچشمه موفق شد شاهین بوشه رو 1-0 شکست بده، ذوب آهن اصفهان پرسپولیس تهران 2-2 مساوی شدن، نفت تهران موفق شد 2-0 سایپا رو شکست بده، داماش گیلان و مس کرمان 1-1 مساوی شدن، سبای قم 1-0 ملوان بندر انزلی رو شکست داد، نفت آبادان و فولاد خوزستان 2-2 مساوی شدن و بازی مهمی که روز گذشته برگزار شد در ورزشگاه آزادی تهران به میزبانی استقلال تهران که تراکتور سازی مهمان این بازی ها 3-2 استقلال تهران رو شکست داد. راجع به این بازی به طور مشروع صحبت خواهیم کرد. در یکی از پرحاشیه ترین بازی های لیگ برتر فوتبال ایران در هفته ششم، تراکتور سازی تبریز با پیروزی 3-2 مقابل استقلال تهران در ورزشگاه آزادی برای نخستین بار به صدر جدول لیگ های رقابت های لیگ برتر صعود کرد. در دقیقه 20 بازی ارسال مشتبه جباری با ضربه دیدنی سر فرهاد مجیدی وارد دروازه تراکتور سازی شد. شاگردان امیر قلنویی مربی تراکتور پس از این گل در صدد جبران برآمدند و در دقیقه 41 توسط محسن حسینی به گل تساوی رسیدند. در دقیقه پایانی نیمه اول هم احمد آل نعمه با ضربه سر دروازه استقلال گشود تا تبریزی‌ها با پیروزی به رختکن برند. نیمه دوم با حملات استقلالی ها آغاز شد. تعویضا به موقع بود. این تیم در دقایق متوالی صاحب فرصت شد اما موقعیت ها از دست رفت. تلاش استقلال سرانجام در دقیقه 67 نتیجه داد و با اشتباه دفاع تبریزی ها که روی گل اول هم دچار اشتباه شده بودند، جباری در موقعیتی تک به تک گل تساوی آبی پوشان را به ثمر رساند. ادامه این مسابقه زیبا با حملات دو تیم پیگیری شد. در دقیقه 83 گل سوم تراکتور سازی به ثمر رسید تا تیم تبریزی برنده این مسابقه باشد. استقلال تهران با این شکست 13 امتیازی ماند و صدر جدول را از دست داد تا تراکتور سازی تبریز با 15 امتیاز به صدر جدول برسد. ضربه دقیق میلاد میداودی که به تیر دروازه برخورد کرد از مهمترین فرصت‌های استقلال بود که منجر به گل نشد. مربی تراکتورسازی آقای قلعه‌نویی در مورد شانس قهرمانی تیم تراکتورسازی گفت که با یک برد به هیچ کس جام نمیدن، تازه کار سخت ما آغاز شده و از فردا باید تلاش بیشتری بکنیم. فتح‌الله‌زاده سرپرست باشگاه استقلال هم گفت که در آستانه برخورد دو تیم تهرانی، پرسپولیس تهران که روز پرسپولیس تهران و استقلال تهران که روز جمعه آینده این مسابقه برگزار میشه، به تیمم برای بازی مقابل تراکتورسازی نمره مردودی میدم. پرویز مظلومی سرمربی تیم فوتبال استقلالم پس از باخت تیمش به تراکتورسازی گفت که به بازیکنانم راجع به ضربات ایستگاهی تراکتورسازی هشدار داده بودم و آنهایی که غفلت کردن را جریمه خواهم کرد. به دنبال برد 3-2 تراکتورسازی تبریز مقابل استقلال تهران، شهروندان تبریزی در خیابانهای شهر تبریز به شادی و سرور پرداختند. تراکتورسازی که برای 17 فصل در لیگ و 4 فصل در لیگ برتر حاضر می شد، در فصل 71 که لیگ آزادگان صدر نشینی شده بود، اما در آن زمان لیگ به صورت 2 بود و تراکتور صدر نشین گروه خودش بود. اما در لیگ برتر این برای اولین بار است که تراکتور در رتبه نخست قرار میگیره. بالاترین رتبه این تیم در فصل 88 6 بود و در فصل گذشته نیز عنوان چهارمی بهترین رتبه تراکتور سازی بود. اما تبریزیا سرخوش از برد بزرگ تیمشان برای برپایی جشن به خیابان ها آمدند. بنا به گزارش سایت گل، از شهر تبریز خیابان ولیعصر، محله ایلگولی و فلکه آبرسان مملو از جمعیت بود. به علت ازدحام فلکه آبرسان بسته شد. شعار می دادن که در رابطه با وضعیت دریاچه ارومیه، شعار ترکی می دادن یعنی دریاچه ارومیه در حال اعتزاز است. مجلس شورای اسلامی هم فرمان قتلش را صادر می کند. مصاف امیر قلعه‌نویی، امیر حسین صادقی، سیاوش اکبرپور و فرزاد آشوبی با تیم سابقشان بر حساسیت‌های این مسابقه افزود. در طرف مقابل هم ستاره فصل قبل تراکتورسازی این بار با پیرن آبی بازی می‌کرد. هواداران تیم تبریزی از شب قبل از مسابقه به تهران آمده بودند و در اطراف ورزشگاه با زدن چادر مسافرتی شب را به صبح رساندند. اونا قادر بودند ظرفیت زیادی از جایگاه طبقه دوم ورزشگاه آزادی را نیز در اختیار بگیرند، اما از ورود هواداران این دو تیم جلوگیری به عمل آمد. خبرگزاری فارس گزارش داده بود که مقابل ورزشگاه آزادی تعدادی از هواداران تراکتورسازی با سر و صورت شکسته حضور داشتند که گویا حاصل علاقمندی اونا برای ورود به ورزشگاه و ممانعت فیزیکی نیروی انتظامی با توسل به زور بود. چند هوادار استقلال نیز توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. سنگ پرانی بین هواداران دو تیم که قبل از شروع مسابقه شروع شده بود تا اواخر بازی ادامه پیدا کرد. سنگایی که مشخص نبود با وجود آن همه بازرسی بدنی سختگیرانه ای که انجام میشد چگونه به داخل ورزشگاه آورده شدند. همچنین ویدیویی از حواشی ورزشگاه منتشر شده است که مامورین در حال پایین آوردن پرچم تیم تراکتورسازی از میله پرچم هستند و هواداران این تیم خطاب به آنها شعار بیشرف بیشرف را سر میدادند. برخی از سایت‌های خبری نیز از وقوعی درگیری‌های پراکنده بین مردم و مأمورین در جشن‌های خیابانی شهر تبریز خبر داده بودند. ولی به هر حال نتایج کلی مسابقات رو که اعلام کردم، اما نگاهی به جدول میکنیم که در رده نخست تراکتورسازی تبریز با 15 امتیاز اول، استقلال تهران با 13 امتیاز دوم، سبای قم با همین امتیاز سوم، نفت تهران 11 امتیاز چهارم، زبان اصفهان 9 امتیاز ششم، شاهین بوشهر 8 امتیاز هفتم، سپاهان اصفهان 8 امتیاز، فجر سپاسی شیراز 8 امتیاز، فولاد خوزستان 8 امتیاز، ملوان انزلی 7 امتیاز، راهن 7 امتیاز، سایپا البرز 7 امتیاز، پرسپولیس تهران 6 امتیاز، صنعت نفت آبادان 6 امتیاز، شهرداری تبریز 6 امتیاز، داماش گیلان 5 امتیاز، مس سرچشمه کرمان 4 امتیاز، مس کرمان 2 امتیاز. به ترتیب رده‌های 6ام تا 18ام جدول قرار دارند. Come on, don't leave me alone. دوستان عزیز خسته نباشید، صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. در برنامه امروز به علت بحث انتخاباتی مجله بهداشت و سلامت نخواهیم داشت، هفته آینده به آگاهی شما خواهم رسوند. اما مطلبی داریم در رابطه با فردا 11 سپتامبر، سالروز حمله گروه‌های تروریستی به آمریکا، که امروز مطلبی داریم به صورت طنز از تقدیم حضورتون خواهیم کرد که پس از مرگ چه بر سر بن لادن آمد. یه طنز فکاهی هست که از مجله چیز به نوشته آقای مازیار توفیق است که همکارم خانم فیروزه اونو به سمع حضورتون خواهد رسوند تا چند لحظه دیگر. پس از مرگ چه بر سر بن لادن آمد، از مجله چیز نوشته مازیار توفیق. در هفته گذشته براتون از نوشته های حماسی، درام و کمدی گفتم. مطلبی که براتون دارم، پس از مرگ چه بر سر بن لادن اومد، نویسنده مازیار توفیقه که سردبیر مجله چیز هستند. ایشان در نوشتن طنز به نظر من مهارت دارند. اسام خان با خانوم و بچه ها توی اتاق نشسته بود و چپق میکشید، گل میگفت، گل میشینید که یهو دم دم دود و آتیش از همه جا بلند شد. تا اومد به جنبه و بند و بساط خودش رو جمع کنه، یه چیزی خورد توی سرش و دیگه هیچی نفهمید. دستی قوی و زمخت شانه هایش را تکون داد. او به زحمت چشماش را باز کرد و شروع کرد به مالیدن سر و کله و ریشاش. دوره برش پر از جنازه بود. او همینطوری که گیج و منگ دوره برش رو نگاه میکرد که دوباره احساس کرد کسی شانه هاش را محکمتر از دفعه قبل تکون میده. با تعجب نگاهی به دوره برش انداخت تا ببینه کی داره اینطوری با خشونت شانه هاش رو تکون میده، که یهو با موجودی سیاه و پشمالو با چشمان قرمز و دو شاخ سفید مواجه شد که با لبخندی وحشتناک به او خیره شده بود. از شدت ترس فریادی زد و گفت: تو دیگه کی هستی؟ شیعه یا سنی؟ اهل افغانستان یا پاکستان؟ ببینم نکنه امریکایی باشی؟ من کجام؟ اینجا کجاست؟ این بچه رو کی کشته؟ آن موجود سیاه با صدای بسیار کلوف جواب داد: شلوغ پلوغ نکن، ببینم بابا، آرامش مرده ها رو هم به هم نزن، تو در حمله امریکایی ها مردی، اینجا برزخه، منم اسرائیل هستم، الان اومدم دنبالت که با هم بریم اون دنیا. سپس اسرائیل لبخندی زد و ادامه داد: خیلی دنبالت بودم کلک، خوب همه رو سر کار گذاشتی، بالاخره گرفتمت. ناقلا بگو ببینم، رو دست من میخواستی بلنشی یا میخواستی ما رو پیش خدا زایه کنی؟ بن لادن با ترس و لکنت و لکنت زبان گفت: تو اسرائیل هستی؟ یعنی من مردم؟ یعنی القاعده و بدو بدو تو کوه و بیابون تموم شد؟ حالا تو چرا اینقدر زشت و ترسناکی؟ چرا اینقدر بد اخلاقی؟ پس حوریا کجان؟ اسرائیل در جواب گفت: نه بابا، تعجب کردی؟ با اون کارایی که توی دنیا کردی انتظار داشتی مرین رو مونرو بیاد دنبال جنابالی؟ فکر کردی خودت خیلی خوشگلی که به من میگی زشت؟ اصلا معلوم هست آخرین دفعه که آفتاب دیدی کی بوده؟ بیچاره، خبر نداری که خیلی ها از تو بیشتر از من میترسن، از تو بیشتر از من میترسن، چون میدونستن که من اقلا یکی یکی میبرم سراغ میرم سراغشون، ولی تو یهو زدی 2-3 هزار نفر رو با هم شلپل کردی. یا لاپاشو بریم، وقت منو تلف نکن که خیلی از دستت دلم پره. هنوز 11 سپتامبر کمرم درد میکنه. آخه مرد حسابی، اونجا هم جا بود واسه آدم کشی انتخاب کردی؟ من مردم از بس که این پله ها رو بالا پایین کردم، اونم نه یه برش، توی 2 تا برش. حالا سب کن تا نوبت من برسه، اون وقت حال تو حسابی میگیرم. اسرائیل این رو گفت و دست اونو گرفت، شروع کرد به پرواز. بن لادن همینطوری که به کره زمین هر لحظه که کوچیکتر و کوچیکتر میشد خیره شده بود، به خودش گفت: اوباما، ایشالله خدا لعنتت کنه، بی خود نبود که میگفتم فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. و اونا پرواز کردند و پرواز کردند، از آسمان اول و دوم و سوم گذشتن تا به آسمان هفتم نبش پر سرات رسیدند. نگهبان آنجا مدارک رو دید و با سوابق تطبیق کرد، گفت: به به، ببین کی اینجاست، آقای بن لادن عزیز، منتظرت بودیم داداش، خوش اومدی. بن لادن پرسید: مگه منو میشناسید؟ نگهبان جواب داد: اختیار دارین، کیه که شما رو نشناسی؟ اینجا توی جهنم به افتخارتون میدون درست کردیم، مجسمتون رو گذاشتیم وسطش، خواهش میکنم بفرمایید. از اون طرف آسانسور سمت راست طبقه منهای 7 سلام ما رو هم برسونید. او سوار آسانسور شد، دکمه را فشار داد. در بین 7 طبقه تمامی زندگی و دوران مبارزاتش به صورت یه ویدیو کلیپ نمایش داده شد. آسانسور در طبقه منهای 7 ایستاد، در به اون باز شد، آسمان قرمز بود، خاک زرد رنگ، هوا به شدت گرم بود. تنها چیزی که به روی درب و دیوار اونجا می شد دید تبلیغ هاداسوس و هاداک و هاتمیل بود. همه جا پر بود از بوته های درخت فلفل و او با تعجب این طرف و آن طرف رو نگاه می کرد. از همه جا حرارت می بارید. در جوهای آب فقط آب جوش بود و بخار آب. از نوک درختان دود بلند می شد و تمامی کوههای اطراف در حال فوران آتش و مواد مذاب بودند. دریاچه ای از مواد مذاب هم در آنجا وجود داشت که مردم به نوبت در آن شیجه می‌زدند و می‌سوختند و خاکستر می‌شدند. هر دو دقیقه یک بار هم یک زلزله 11 ریشتری هم می‌آمد. همه چی به هم ریخت و خراب می‌شد. خیلی‌ها می‌مردند اما دوباره زنده می‌شدند و روز از نو و روزی از نو. چند تن از معاونان و دوستان به همراه عده‌ای از هواداران و اعضای القاعده که در جریانات اخیر در افغانستان و پاکستان کشته شده بودند به استقبالش آمدند، براش هورا کشیدند. او غرغر کنان پرسید: اینجا کجاست دیگه؟ چرا اینقدر گرمه؟ بهش که میگفتن اینجاست، چرا از کلتون دود بلند میشه؟ آنها گفتن: مثل اینکه هنوز متوجه موضوع نشدی آقا جان. بهشت کدومه؟ واقعا هنوز فکر میکنی باید بری بهشت؟ این طبقه منهای هفت جهنمه که مخصوص سیاستمداران ساخته شده و همینی که میبینی. تنها گلی هم که اینجاست کاکتوسه. در مورد خوردن و آشامیدن هم باید عرض کنم که ساده ترین سالم ترین غذا در اینجا که پیدا می شود غذای هندی و مکزیکی است و تنها نوشیدنی آب، هات سوس و زهر مار. از میوه و سبزی هم فقط پیاز و فلفل دارن. اینجا خلاصه باید با این وضعیت عادت کنی. از تورا و بورا و غار، قایم موشک بازی و این حرفا هم خبری نیست. رهبری و حکومت و جنگ و جهاد، این چیزا رو هم بریز دور، چون اینجا همه خودشون یا رهبر بودن یا شاه بودن یا فرمانده. بنابراین زیاد جست رهبری نگیر. یه چیز خوب برات دارم، اونم امروز جشن تولد هیتلره. به خاطر اینکه با مرگ تو مصادف شده، از تو هم دعوت کرده که به منزلشون بری. پس پاشو بریم یه جوش آب جوش بگیریم و برای مهمونی آماده بشیم. خلاصه آقای بن لادن یه لیوان آب جوش خورد و یه حمام جوش هم گرفت و به سوی منزل آلدولف هیتلر به راه افتادن. او پرسید: چجوری میریم؟ همینطوری از وسط خیابون؟ اونم توی روز روشن؟ سایرین با تعجب پرسیدن: آره دیگه، مگه چه عیبی داره؟ او گفت: با پای پیاده میشناسنم. اینجا قاری، تونلی، چیزی نداره که یواشکی از توش بریم. صدای خنده همه بلند شد. همه با خنده گفتن: حاجی به خدا، زندگی تموم شده، دیگه کسی دنبال تو نیست. تو الان مردی، میفهمی؟ تو مردی، دیگه تحت تعقیب نیستی، هیچ کس به دنبال تو نیست. راحت باش، حالا حال ما را هم نگیر. در منزل هیتلر خیلی ها دعوت بودند. خواهد به سرایت غم اجران همه جا عکس روح یار تهاندی دیوانه میگم من که روم خانه به خانه دیوانه میگم من که روم خانه به خانه جناب بلادن خونه هیتلر دعوت بود. در منزل هیتلر هم خیلی دعوت بودند، از اسکندر مقدونی گرفته تا رونالد ریگان نه خودمون، و صدای موزیک راک و خنده و جیغ و داد از چند کیلومتری شنیده می شد. شیطان مشغول پذیرایی و سرو غذا بود، اسرائیل هم دیجی مجلس شده بود. به محض ورود بلادن همه سیاستمداران حاضر برایش کف زدن، هورا کشیدن و از او به عنوان قهرمان بین‌المللی قایم موشک بازی یاد کردن. هیتلر جلو آمد، با گرمی دست بلادن را فشرد و گفت: خوش آمدی، صفا آوردی، سالها بود که کسی اینطوری تو دنیا گن نزده بود، دمت گرم، خیلی باحالی، برو از خودت پذیرایی کن. فکر میکنم همه را بشناسی: اسکندر، چنگیز، زهاب، چرچیل، گورباچوف و اونم صدام حسین خودمونه. تو اینجا ایرانیا بهش میگن، اسمشو گذاشتن صدام یزید کافر. فکر میکنم دوستان خوبی با هم خواهید شد. در همین زمان صدام با عصبانیت جلو اومده گفت: چی میگی آلدوف؟ آلدوف جون، من با این بی سر و پا رفیق نمیشم. سپس رو کرد به بلادن و گفت: آخه مرد مومن، واسه چی رفتی نیویورک؟ رو زدی انداختی گردن من. بلادن گفت: کی انداخت گردن تو؟ من که همه چیز رو به گردن گرفتم، به من چه ربطی داره که جورج بوش دیوانه به تو حمله کرده؟ والا خودم هم تعجب کردم که چرا به تو حمله کرد. تو آخرش هم گند زدی، چرا گذاشتی زود پدایت کنن؟ صدام گفت: آخه بابا، من به این کارها عادت نداشتم. من یک عمر واسه خودم رئیس جمهور بودم، کاخنشین بودم، آدم حسابی بودم، تو این حرفارم عادت نداشتم. نه، تو نصف عمرتو توی کوه و کمر گذروندی، ما رو چه به قایم موشک بازی. در همین زمان اسکندر مقدونی جلو اومد و گفت: بابا آفرین بر تو، خیلی کیف کردم وقتی شنیدم زدی ساختمونها رو ترکوندی. آخه میدونی من عاشق آتش سوزی هستم. یادش بخیر، اون موقعی که شما نبودید تا ببینید چطوری تخت جمشید رو به آتش کشیدم. نمیدونید عجب منظره با باشکویی درست کرده بودم. آخه اون زمان‌ها که آتش نشانی و این حرفا نبود، خلاصه هفت شبانه روز هفت روز این ساختمون‌ها میسوخت و میریخت، ما هم هش شراب میخوردیم و هش شادی میکردیم. در این موقع بلادم پرید و یقه اسکندر رو گرفت و گفت شراب میخوردی ای کافر نامسلمون، بده من اون چاقو رو تا گردنش رو بزنم، خونش رو نجستش رو بریزم زمین. اما به جای چاقو یک پس گردن محکم از طرف شیطان مواجه شد. شیطان با عصبانیت گفت ببین بچه جون، تو اگر خدا پیغمبر سرت میشد که این همه آدم بیگناه رو نمیکشتی، این اداها رو هم اینجا در نیار چون خریدار نداره، زیاد هم حرف بزنی میبرمت میبندمت جلوی برج‌های دوقلو تجارت جهانی تا همه کشته شده ها بیان و بهت خوش آمد بگن. اون موقع میفهمی که جهنم همچون جای بدی نیست، پس مثل بچه آدم بنشین و شر به پا نکن. خلاصه در اواسط شب بود که بلادن با آقای نقطه چین آشنا شد، با هم نزدیک شدند و با هم آشنا شدند و کلی با هم خوشوش کردند و حسابی رفیق شدند، گفتند، خندیدند، رقصیدند. لطفاً در محله نقطه چین هر اسمی رو که دلتون خواست بگذارید، داستان رو یه جوری که دوست دارید تموم کنید، چون خیلی از سیاستمداران از نظر خیلی آدم‌ها خوب هستن و از نظر خیلی‌ها بد هستن، چون قراره که ما به عقیده شخصی خیلی‌ها کار نداشته باشیم. نوشتن اسم خیلی از سیاستمداران در محل نقطه چین را به شما واگذار میکنیم تا باعث ناراحتی و گله‌مند شدن خیلی از شما نشیم. طبق آخرین اخباری که به وسیله هایت میل از جهنم مخابره شده، در حال حاضر بن لادن و یاران و معاونانش در عمق جهنم در یک غار قدیمی دور هم جمع شدن، در حال تشکیل یک حزب سیاسی جدید به نام الحرارت در جهنم هستند که به وسیله آن با دشمنان خود یعنی ایرانی ها، افغانی ها، پاکستانی ها، عراقی ها، اسرائیلی ها، امریکایی ها، اروپایی ها، بقیه زنده ها و مرده ها بجنگند. اما از شوخی گذشته، امیدواریم که روزی شاهد حضور همه حاکمان و سیاست مدارانی که به خاطر قدرت و شهرت و ثروت و منفعت عقیده یا سلیقه خود دنیا را به جهنم تبدیل کردند در قهر جهنم حقیقی باشند. اما از شوخی گذشته، امیدواریم که روزی شاهد حضور همه حاکمان سیاستمدارانی که به خاطر قدرت و شهرت و ثروت و منفعت عقیده یا سلیقه خود دنیا را به جهنم تبدیل کردند در قهر جهنم حقیقی باشند. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه. میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشی، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمونو میشه دی، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که نموری دلمو خیلی سوزوندی، چشاتو ازمو گرفتی، منو تو گریه رسوندی، میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی، میدونستی که همیشه تو تمام لحظه هامی. چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت مثل چشمام گرم و ندیبه. میدونستی همه یه آرزوهام و واسه یه چشم قشنگ تو پروندم رفتش. میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که جوونی واسه چشم عجیبه تو سوزوندم رفتش. میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که نمونی دلمو خیلی سوزوندی، چشاتو ازم گرفتی، منو تو گریه رسوندی. میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی، میدونستی که همیشه تو تموم لحظه‌هام. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. یک هواپیمای نظامی آموزشی در شهر تبریز سقوط کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از سقوط یک هواپیمای آموزشی نظامی در شهر تبریز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علت سقوط این هواپیما نقص فنی اعلام شده و خلبان توانسته با استفاده از چتر نجات از سانحه جان سالم به در ببرد. خبرگزاری فارس گزارش داده این هواپیما در حاشیه شهر تبریز سقوط کرده و تلفات جانی نداشته است. سقوط این هواپیما در حالی گزارش شده که این روزا نیروی هوایی جمهوری اسلامی در حال برگزاری مانوری در استانهای آذربایجان هست، آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل. فرمانده پلیس جمهوری اسلامی میگوید که افراد بازداشت شده مظنون به عضویت در شبکه القاعده تحویل وزارت اطلاعات داده شدند.

محمد خزائی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در یک نامه رسمی به دبیرکل این سازمان از صحبت‌های اخیر آقای سرکوزی به شدت انتقاد کرد و افزوده است که جمهوری اسلامی برای دفاع خود هیچ تعللی در مقابله با حمله خارجی نخواهد کرد. در این نامه اظهارات رئیس جمهور فرانسه تنش آفرین، بی پایه، تحریک کننده دانسته شده و آمده است که ایران علاقه به حمله به هیچ کشوری ندارد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه 10 روز پیش در اظهاراتی جمهوری اسلامی را متهم به داشتن برنامه نظامی اتمی کرد و گفت ممکن است به ایران حمله پیشگیرانه صورت بگیرد. کامران دانشجو وزیر علوم روز گذشته از طرح‌های این وزارتخانه برای راه اندازی دانشگاه دخترانه در هر استان کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، دانشجو تأسیس دانشگاه دخترانه را بخشی از مصاحبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواند که به گفته او در سال 1366 خورشیدی به تصویب رسیده است. به گفته وزیر علوم بعد از گذشت بیش از 30 سال انقلاب اسلامی تنها یک دانشگاه دخترانه در ایران وجود دارد. تره تفکیک جنسیتی دانشگاه ها که در دولت محمود احمدی نژاد بارها بر اجرای آن پافشاری شده با مخالفت گروهی از اساتید دانشگاه و دانشجویان و همچنین مدافعین حقوق زنان روبرو شده است. این طرح پیشتر با دستور محمود احمدی نژاد متوقف شده بود. معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت نتایج کنکور سراسری سال 1390 خورشیدی تا فردا یک شنبه 20 شهریور ماه اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، جلال طباطبایی همچنین گفته که در این دوره کنکور 600 هزار نفر برای ورود به دانشگاه پذیرفته خواهند شد. ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های ایران در سال گذشته حدود 500,000 نفر بود، 500 هزار نفر. به گفته آقای طباطبایی در کنکور سال 90 برای نخستین بار سوابق تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه نیز در قبولی یا ردی آنها در کنکور تأثیر خواهد گذاشت. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز گذشته گفت میزان شیوع بیماری وبا در ایران نگران کننده نیست و تعداد تلفات این بیماری تا امروز انگشت شمار بوده است. البته به گفته وزیر بهداشت، به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه وحید دستجردی گفت ورود اتباع بیگانه تنها منبع اصلی شیوع بیماری وبا در ایران است. وی با این حال افزود که برای جلوگیری از شیوع بیماری احتمالی این بیماری فروش سبزی تازه در رستوران‌های ایران ممنوع اعلام شده است. رئیس سازمان بازرسی کل ایران با تایید بازداشت افرادی از بخش دولتی و خصوصی در جریان پرونده اختلاس در بانک صادرات ایران میگوید این پرونده بی سابقه ترین پرونده تخلف مالی در ایران محسوب می شود. مصطفی پور محمدی روز جمعه با انتقاد از بی‌انضباطی در سیستم بانکی ایران گفت با کسانی که بستر چنین سوء استفاده بزرگی را فراهم کردن برخورد می شود. همزمان محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات ایران می گوید که پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به بانک صادرات نیست و به کل سیستم بانکی کشور مربوط می شود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس ایران بیمار است و تمایلات حوزه‌ای، غیر ملی و نگاه خرد در میان نمایندگان وجود دارد. این نماینده اصولگرای مجلس روز گذشته در یک سخنرانی در دانشگاه شیراز گفته است که اسنادی از فساد اداری و مالی تعدادی از نمایندگان مجلس را در اختیار دارد و قصد دارد آنها را تحویل شورای نگهبان بدهد. به دنبال اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از نزدیکی نمایندگان مجلس و آنچه کانونهای قدرت و ثروت نامیده بود، در چند روز اخیر تعدادی از چهره‌های نزدیک به حاکمیت به انتقاد از عملکرد نمایندگان پرداختند. گزارش ها از شهر تبریز حاکی است که به دنبال پیروزی تیم فوتبال تراکتور سازی این شهر بر استقلال تهران، تعداد زیادی از مردم به خیابان ها آمده و به جشن و پایکوبی پرداختند. ویدیوهای منتشر شده در وبسایت یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده حضور تعداد قابل توجهی از مردم تبریز در خیابان ها و میدان های اصلی این شهر است که شعارهایی در اعتراض به خوش شدن دریاچه ارومیه هم سر می دادن. در رابطه با خبری که اول خبرها به آگاهی شما رسوندم، در رابطه با سقوط هواپیما در شهر تبریز بود که گزارش های ضد نقیضی از خبرگزاری های ایران مخابره شده. بنابرای گزارش خبرگزاری کار ایران، سخنگوی رزمایش نیروی هوایی ارتش ارتباط سقوط هواپیمایی ارتش در تبریز با رزمایش فدایان حریم ولایت را تکذیب کرد. این در حالی است که در برخی گزارش‌های دیگر گفته شده این هواپیما در حال انجام مأموریت در این مانور بودند. سرتیپ چیت فروش در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ضمن رد ارتباط سقوط هواپیمای ارتش با رزمایش مذکور گفت این اتفاق ارتباطی به رزمایش ندارد و اگر این مسئله با رزمایش فدایان حریم ولایت مرتبط بوده، عملیات مورد نظر قطع و برای جلوگیری از سقوط‌های بعدی تشکیل جلسه داده می‌شد. وی وقوع این اتفاقات را امری طبیعی در جریان رزمایش عنوان کرد و گفت این مسائل در تمام رزمایش‌ها ممکن است اتفاق بیفتد و حداقل 10% در هر رزمایشی در همه کشورها تلفات وجود دارد. گفتنی است که صبح امروز یکی از هواپیمای ارتش در حوالی شهر تبریز سقوط کرده بود که طبق اخبار منتشر شده تلفات جانی در پی نداشت و خلبان توانسته بود به موقع از آن خارج شود. سایت آفتاب همچنین گزارش داده که صبح امروز یک هواپیمای نظامی در میدان آذربایجان تبریز که در مجاورت فرودگاه این شهر قرار دارد سقوط کرد. به گفته شاهدان عینی، خلبان هواپیما توانست قبل از سقوط خود را با چتر به بیرون پرتاب کند. از هفته گذشته مانور یگانهای نیروی هوایی شمال غرب کشور در حال اجراست و این هواپیما نیز در حال انجام مأموریت در این مانور بوده است. اینکه نوع هواپیما چه بوده و سقوط آن خسارات مالی و جانی دیگری داشته معلوم نیست. اما در رابطه با فوتبال روز گذشته بین تیمای تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران که در ورزشگاه آزادی انجام شد و تیم تراکتورسازی تبریز موفق شد با نتیجه 3-2 پیروز بشه، درگیری بین نیروهای انتظامی در شهرهای مختلف آذربایجان حکایت از این داره که با مردم صورت گرفته است. خبرگزاری هرانا گزارش میده که عصر روز گذشته پس از اتمام یک بازی فوتبال بین دو تیم باشگاهی تهران و تبریز، نیروهای انتظامی شهرهای مختلف آذربایجان که به حالت آماده باش در آمده بودند، با حضور در خیابانها اقدام به ضرب و شتم مردم این شهرها پرداختند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در جریان این درگیری‌ها در شهرهای مختلف از جمله تهران، تبریز، ارومیه، شمار زیادی از طرفداران تیم تراکتورسازی تبریز بازداشت و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. به دنبال ممنوعیت ورود تماشاگران فوتبال تراکتورسازی به ورزشگاه آزادی، هزاران تن از هواداران این باشگاه در پشت درهای بسته ورزشگاه مورد ضرب و شتم شدید نیروهای ضد شورش قرار گرفته و عده زیادی نیز بازداشت شدند. این درگیری‌ها که به داخل ورزشگاه نیز کشیده شده بود، موجب بازداشت عده‌ای از طرفداران دو تیم شده و تا پایان بازی نیز علی‌رغم حضور پرتعداد نیروهای انتظامی و ضد شورش در اطراف، تماشاگران فوتبال تراکتورسازی در چند نوبت موجب بازداشت این افراد حاضر در ورزشگاه شد. پس از پایان بازی فوتبال و خوشحالی تماشاگران تیم تراکتورسازی و خروج این تماشاگران از ورزشگاه، نیز مجدداً درگیری بین تماشاگران و نیروهای ضد شورش به وجود آمد. پس از پایان مسابقه، مردم شهرهای مختلف از جمله شهرستان سلماس و خوی نیز مردم به خیابانها سرازیر شدند و اقدام به پایکوبی و خوشحالی نمودند که با دخالت نیروهای انتظامی و پرتاب گاز اشکاور این تجمعات به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارشات محلی، این پایکوبی‌ها در ادامه تبدیل به تجمعات اعتراضی نیز شده و تجمع کنندگان شعارهایی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه سر دادند. بر اساس گزارشات رسیده، در ساعت 11 شب گذشته گزارش‌های متعددی از صدای تیراندازی در برخی از نقاط شهرهای خوی و سلماس مخابره شد که از تلفات احتمالی تا کنون اطلاعی در دست نیست. در شهر سلماس نیز نیروهای پلیس دست به خشونت زده و اقدام به ضرب و شتم و بازداشت شهروندان کردند. شهرهای تبریز و ارومیه که در طی هفته‌های اخیر کانون اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بوده است، نیز پس از پایان این مسابقه فوتبال به صحنه اعتراض مجدد مردم به این امر بدل شد که در پایان این تجمعات بسیاری از شهروندان در تاریکی شب توسط نیروهای انتظامی بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در خیابان‌های مختلف تبریز و ارومیه، نیروهای انتظامی با باتوم و گاز اشکاور به استقبال شهروندان رفتند و این تجمعات در اکثر محله‌ها و خیابان‌های تبریز به خشونت کشیده شد.

کاخ سفید واشنگتن میگوید بلند پایه ترین مسئولان امنیتی آمریکا باراک اوباما رئیس جمهور این کشور را در جریان خبرهایی گذاشتند که بر پایه آنها القاعده برای حملات تروریستی به آمریکا در دهمین سالگرد رویداد تاریخی 11 سپتامبر برنامه ریزی کردند. باراک اوباما به این مسئولان فرمان داده که تلاش‌هایشان را برای مقابله با چنین خطری دو چندان کنند. سخنگوی دولت آمریکا در همین رابطه گفت مشاور کاخ سفید در امور ضد تروریسم و مشاور پرزیدنت اوباما در زمینه امنیت داخلی خلاصه تازه‌ترین اطلاعات در خطر درباره خطر عملیات تروریستی همزمان با دهمین سالگرد حملات مرگبار به واشنگتن و نیویورک را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا گذاشت. وی افزود در این دیدار که برای جمع‌بندی اطلاعات مربوط به چنین خطری انجام گرفت، باراک اوباما به نهادهای امنیتی کشورش بار دیگر فرمان داد که تلاش‌هایشان را در راه مقابله با این خطر دو چندان کنند و تمامی احتیاط‌های لازم را به عمل آورند. همزمان خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که مسئولان در حال بررسی اخباری هستند که بر پایه آنها القاعده در پشت پرده عملیات تروریستی احتمالی در دهمین سالگرد 11 سپتامبر است. به گفته خانم کلینتون این خبرها هرچند موثق هستند اما تأیید نشدند. خانم کلینتون گفت این خطر را جدی گرفتیم و مسئولان محلی ایالتی و سراسری برای مقابله با آن کلیه گام‌های لازم را برداشتند. خانم کلینتون اضافه کرد دلیل علنی کردن این خطر این است که میلیون‌ها نیویورکی و آمریکایی هوشیار و در حال آماده باش به عنوان چشم گوش به خدمت گرفته شوند. همزمان کاخ سفید میگوید به رغم انتشار خبرهایی درباره احتمال حملات تروریستی به آمریکا در سالروز حملات 11 سپتامبر در برنامه کاری باراک اوباما تغییری داده نشده است. آقای اوباما قرار است فردا یکشنبه در برنامه گرامی داشت یاد قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 از نیویورک و شهرهای دیگر از جمله پنتاگون بازدید کند. در پیشاپیش دهمین سالگرد این حملات تدابیر امنیتی در سراسر آمریکا شدت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با محکومیت حمله به سفارت اسرائیل در قاهره از دولت مصر خواست امنیت سفارتخانه‌های خارجی را تأمین کند. کاخ سفید در بیانیه خبر داده که آقای اوباما به دنبال حمله به سفارت اسرائیل در قاهره تلفنی با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده و در آن نگرانی شدیدش از این حادثه را ابراز کرد. همزمان خبرگزاری گزارش دادند که سفیر اسرائیل و کارمندان سفارت ساعتی پس از حمله به سفارت با یک هواپیمای نظامی قاهره را به قصد تل‌آویو ترک کردند. جمعه شب گروهی از مردم مصر با تخریب دیوار امنیتی سفارت اسرائیل در قاهره وارد ساختمان آن شده و اسناد و مدارک موجود در آن را به بیرون پرتاب کردند. خیابان‌های شهرهای مختلف سوریه بعد از ظهر روز گذشته بعد از نماز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی بود. بر پایه گزارش‌های رسیده در تیراندازی نیروهای ارتشی و امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان دست کم 7 تن کشته شدند. همزمان خبرهای دیگری از بروز اختلاف، شکاف و چند دستگی میان نیروهای ارتش زیر فرمان دیکتاتور بشار اسد رسیده است. شعار محوری معترضان در تظاهرات روز گذشته دعوت از ناظران بین المللی برای تحقیق درباره کشتار مردم معترض توسط نیروهای ارتش و امنیتی سوریه بود. فعالان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه از جامعه جهانی خواستند با ارسال نمایندگانی از سرکوب بیشتر مردم سوریه توسط حکومت این کشور خودداری کنند. این برای نخستین بار از زمان آغاز اعتراضات در سوریه است که مخالفان از خارج از کشور درخواست کمک می کنند. یکی از سخنگویان گروه های فعال حقوق بشر در سوریه به خبرگزاری رویترز گفته که مخالفان در نخستین قدم خواهان حضور ناظران بین المللی هستند. به گفته این فعال حقوق بشر، در صورت مخالفت حکومت بشار اسد با این درخواست، مخالفان به دنبال اجرایی کردن طرح منطقه پرواز ممنوع خواهند بود. سازمان پلیس بین الملل اینترپل روز جمعه اعلام کرد که برای دستگیری قذافی، رهبر فراری لیبی، فرزند سیف الاسلام و دیگری، رئیس سابق سازمان امنیتی اطلاعاتی لیبی، حکم بازداشت قرمز صادر کرده است. حکم بازداشت قرمز اینترپل به معنای بالاترین درجه از تحت تعقیب بودن این متهمین است و از این پس 188 کشور عضو اینترپل موظفند که در صورت عبور این ستن از مرزهایشان آنها را دستگیر کنند. این برگه‌های بازداشت در پی درخواست دادستان دادگاه بین المللی لاهه صورت شده است و صادر گردیده. این ستن به جنایت علیه بشریت متهمند. قذافی از روز 21 ماه آگوست و سقوط طرابلس پایتخت لیبی در مکانی نامعلوم مخفی شده است. اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه اعتراضات در کشورهای تونس، مصر و لیبی را پاسخی محکم به کسانی خواند که یک دهه پیش حملات 11 سپتامبر را برنامه ریزی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه از سوی رئیس اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اروپا به مناسبت دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر منتشر شده است. این بیانیه اعتراضات در جهان عرب نشانه‌ای قوی برای خواست آزادی و دموکراسی توصیف شده است. رهبران اروپایی در این بیانیه همچنین اعلام کردند که اروپا شانه به شانه متحدان جهانی خود در نبرد با تروریسم مشارکت خواهد کرد. برنامه خبرها در این ساعت به پایان رسید. توجه شما را به یه ترانه شاد مازندرانی جلب میکنم. Let's go. Sada smo